राम यह प्रवचन परम शांति स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 7 दिसंबर 1994 को प्रातः 8 बजे कलकत्ता में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कल बात बताई थी कि विकार हमारे साथी नहीं है, हम इन विकारों के साथी नहीं है। ये ऐसा अनुभव करना चाहिए, विकार आने जाने वाले हैं, हम रहने वाले हैं। जन्म से लेकर आज तक मैं तो वही हूँ, और ये विकार है, शरीर है, ये सब विकार संसार के बदलते ही रहे, बदलते ही रहे, बदलते ही। यह गीता में कहा, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष दोनों को तुम अनादि समझो, तो प्रकृति और पुरुष दो अनादि हुए, तो दोनों का ये विवेक भी अनादि हुआ। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, तो ये पुरुष में विकार नहीं आते हैं, प्रकृति में विकार आते हैं। पुरुष निर्विकार है, इस वास्ते ये वैसे ही रहता है। तो मनुष्य अपने आप को समझना चाहिए कि मैं जो स्वयं हूं वो निर्विकार हूं, अपने में विकार कोई है नहीं। आगंतुक है, विकार आते जाते रहते हैं। सुबह भी ये बात सुनाई थी, आगमा पाए लो अनित्यास्तान स्थिति क्षस्त उनको सह लो। मन उनके आने जाने पर अपने में विकार मत लाओ। जैसे नफा हुआ नुकसान हुआ, जन्म हुआ मरना हुआ, आदर हुआ निरादर हुआ, प्रशंसा हुई निंदा हुई, बुखार आया स्वस्थ हो गए, ये जो दो चीजें होती है, इन दो चीजों में हम वही रहते हैं। ये आने जाने वाला आगवा पाई ना। सत्संग के द्वारा ये बहुत बड़ी बात एक मिलती है कि दुख मिट जाता है। ये आने जाने वालों के साथ मान करके अपने साथ मिल जाते हैं कि मेरे नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मेरे घाटा हो गया, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई, इसे दुख होता है। और विवेक हो जाता है तो जो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। प्रत्यक्ष आप शरीर से वैसे ही रहते हैं, और ये नफा है नुकसान है, आना ना जाना है, ये होता रहता है, तो उसमें हमारा क्या बिगड़ता है। हम साथ मिल जाते हैं तो बिगड़ता है। जो कल बताया, साथ मत मिलो, उनमें सुखी मत हो, दुखी मत हो, और उन्हें अपने में मत मानो, अपने में है नहीं ये। ये आने जाने वाले हैं। ये श्लोक बहुत अच्छा है कि ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। असत जो है, जो परिवर्तनशील है, उसका भाव न विद्यते, उसकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं। वे हो गया तो उस समय भी नहीं है, नहीं है उस समय भी नहीं है, संयोग उस समय नहीं है, वियोग उस समय भी नहीं है, और आप संयोग में है, वियोग में है, आने में है, जाने में भी है, बनने में भी है, बिगड़ने में भी है, सब द्वंद्वों में आप तो वैसे ही रहते हैं। ये द्वंद्व ही विमुखता सुख दुख संगे, तो विघ्नों से विमुक्त होता है। तो विमुख आप पहले से हैं, क्यों ये आते जाते हमारे देखते अनुभव है। बड़ी प्रबल ये बात है कि दोनों के भाव अभाव को हम जानते हैं। रुपये आए रुपये के भाव को जानते हैं, रुपये चले गए अभाव को जानते हैं। संयोग हुआ भाव हुआ, वियोग हुआ अभाव हो गया। निंदा हुई ये निंदा का भाव हो गया, निंदा चली अभाव हो गया। प्रशंसा आई भाव हो गया, उसका अभाव हो गया। तो भाव और अभाव को जानने वाले को भाव अभाव से कोई मतलब नहीं है। ये तो बदलते रहते हैं, इसमें हम क्या दुखी हो गए क्या सुखी हो। ये अगर हो जाए तो बड़ा आनंद होता है। सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। स्वाभाविक स्वतः शांति रहती है, आनंद रहता है, अपने अपने आप का ख्याल रहता है, अपना होश रहता है, बेहोशी नहीं होती है। सत्संग बजाते ही शांति न प्रेत प्रियम प्राप्त प्राप्त सा प्रियम, प्रिय और अप्रिय दोनों होते हैं। ये शरीर के अप्रिय प्रिय, इंद्रियों के अप्रिय अप्रिय, मन के अप्रिय अप्रिय, बुद्धि के प्रिय अप्रिय, सिद्धांत के प्रिय अप्रिय, तो ये होता है चीज। ये संसार है, इसका नाम ही संसार है। संयोग वियोग अनुकूलता प्रतिकूलता, ये संयोग है। इसमें हर्ष शो करके हम दुखी हो जाते हैं मुक्त में। भगवान ने एक विचित्र बात कही, मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे और शीतोष्ण सुख दुखता। ये विषय इंद्रिय संबंध है, ये अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं। और आगमा पाए आने जाने वाले हैं, अनित्य है, इनको तुम सह लो। आगमा पाए अनित्य, आने जाने वाले हैं, अनित्य है। किसी बढ़िया बात की सह लो के मतलब क्या, यंग है ना व्यथयंत्य थे। क्या शब्द दिया व्यथयंती, सुख आया तो व्यथा होगी, दुख आया तो व्यथा होगी, संयोग हो तो व्यथा होगी, वियोग हो तो व्यथा होगी। अपने को सुख और दुख दो देते हैं भगवान, एक व्यथा शब्द देते हैं दोनों के लिए। सुख भी एक व्यथा है, दुख एक व्यथा है, यह भी पीड़ है, यही एक आफत है। सुख भी व्यथा है, दुख भी व्यथा है, यह व्यथयंती थे। किसको शब्द को सुखम, जिसके शब्द सम है उसको व्यथा नहीं पहुंचाते। सुखी दुखी हो जाए तो व्यथा होगी, सुखी हो तो व्यथा होगी, दुखी हो तो व्यथा होगी। संसार की एक जाति गई है, दुख में सर्व विवेक ने सब दुख ही दुख है। सुख नाम धर दिया है तो व्यथा ही व्यथा। लोग राजी हो जाते हैं, अनुकूल पदार्थ मिल गए, व्यक्ति मिल गई, वस्तु मिल गई, आदर मिल गया, राजी हो गए। अरे भाई व्यथा है क्या, तो राजी हो इसमें, ऐसे दुख मिल गया, प्रतिकूलता मिल गई, घाटा लग गया। ये बता व्यथा में एक दोनों का व्यथा में यंग है ना व्यथयंती थे। किसको सम दुख सुखम, सुख दुख सम हुआ उसको व्यथा नहीं पहुंचती। यार सुखी दुखी होते ना, एक व्यथा हो गई, एक पीड़ा हो गई, आगे आफत हो गई। ये सुख भी आफत दुख भी आफत, यंग है ना व्यथयंती थे, ये व्यथा नहीं पहुंचाते। किसको सम दुख सुखम, धीर सो अमृतत्वाय कल्पते, वो मुक्ति का पात्र हो जाता है। कैसी मौज की बात, व्यथा तो हुई नहीं, मुक्ति हो जाए मुक्त में ही। अरे मुक्त व्यथित तो हुए और दुख पाते हैं। अरे लोग और परलोक दोनों में ही दुख, व्यथा ही हो जाए यहाँ पर, परलोक में दुख पावे। अरे यहाँ आता रह जाता रहे, हम दुख कुछ नहीं, वहां मौज हो रही है। कैसी आनंद की बात है। तो बात सुनाई थे ना, बात भाई सुनाई हुई सुना, नहीं कहा से लाने, बात याद आ गई। बहुत से लोग तीर्थ यात्रा में गए थे, साथ में एक साधु भी थे। तो तीर्थ यात्रा में घूमते घूमते वर्षा आने लगी, और पहली आंधी आई, फिर सूर्यास्त होने लगा। उस समय रास्ता भूल गई, जंगल में भटक गए। अब रास्ता बताने वाले कोई मिले नहीं, इधर अंधेरा हो रहा है, हवा चलती है जोर से, वर्षा आ रही है, बड़े घबराए लोग, क्या करें, कहाँ जाए, कैसे करें। तो बाबा जी थे, मस्ती में है, जैसे चले उनको व्यथा नहीं। तो लोगों ने कहा कि महाराज आपकी चिंता नहीं होती, रास्ता भूल गए किधर जावे बताने वाला कोई नहीं है, बड़ी मुश्किल हो रही है, आप कोई पिछा ही नहीं है। बाबा जी ने कहा देखो रास्ता भूल गए ये तो दुख है ही, अब नया दुख हम क्यों छेड़े, एक दुख काफी है, हमारे इतने काफी है, तुम्हारे इतने से काम नहीं छेड़े तो और दुख कर दो, चिंता कर दो, चिंता कर क्या होगा, दुख दुख डबल हो जाएगा, तो मुफ्त में दुख क्यों पाओ, खोज करो रास्ता मिल जाए, ठीक बात है, दुखी क्यों हो, तो ऊपर का दुख और है भीतर का दुख और, दो चीज है गीता में दोनों आया है, सम दुख सुख क्षमी, सम दुख सुख क्षमी, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे, सुख दुख संज्ञा द्वंद्व से तो रहित है और सुख दुख में सम है, तो रहित होता है वह सुख दुख होते ही नहीं, समर विषम क्या, कि बाहर की जो सुख सामग्री है दुख सामग्री है, परिस्थिति सुखदायी परिस्थिति दुखदायी घटना पर दुखदायी सुखदायी बाहर की परिस्थिति, इसमें तो रहते हैं सम, और भीतर में सुख होता दुख इसे होते रहित, सीधी सही बात है, विष्णु को हर्ष है न सुख है, दुख है न सुख है, तो सम दुख सुखम धीरम सोम तत्व कल्पते, वो मुक्ति का पात्र होता है, ये नहीं बता नहीं पहुंचाते, हलचल नहीं बसाते, वो मोक्ष का पात्र हो जाता है। तो कल कहा था मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, आप विचार कर देंगे, ये तो आने जाने वाले हैं भाई, हमारे साथ रहने वाले है नहीं, बदलते रहते हैं हमारे सामने, तो हमारे सामने बदल जाए हम क्यों उसे सुखी दुखी हो, तो मस्त रहते हैं। भक्तों का ये सिद्धांत होता है, भक्त मानते हैं भगवान का किया हुआ, अनुकूलता भी भगवान ने दी प्रतिकूलता भी भगवान ने दी, उन दोनों में अनुकूलता में इतना ज्यादा राजी नहीं होता जितना प्रतिकूलता में राजी होते हैं, है तो दोनों बरोबर, प्रतिकूलता हो चाहे अनुकूलता हो, परंतु भगवान की अपनापन ममता है, भगवान की आत्मीयता खास, वो दुख में ज्यादा होती है। माताएं के बच्चों को मिठाई दे सकती है पर थप्पड़ नहीं लगा सकती, ताड़ना नहीं कर सकती, ताड़ना करती अपने बच्चे को ही, तो ताड़ना मिलती है तो भगवान ने भक्त देखते हैं कि भगवान ने मेरे पर एक कृपा दृष्टि की है, मेरे सुधारने के लिए दृष्टि दी है, इस वास्ते यही बताती है, इस वास्ते खुश होते हैं, भगवान की विशेष दृष्टि हो गई, ये आनंद की बात है। मन इंद्रिया अंतःकरण के शरीर के प्रतिकूल आई, उस प्रतिकूल में इतना नुकसान नहीं है जितना बहुत फायदा भगवान की दृष्टि हमारे पर हुई है, ये बड़े आनंद की बात है। सुख में तो हमारी सम्मति भी होती है, सुख भगवान भेजते हैं तो सुख भेजा हुई सुख है, भेजा हुई दुख है, तो सुख में तो हमारी सम्मति होती है, इस वास्ते शुद्ध विधान नहीं है, विधान में अशुद्धि हो गई, दुख का विधान तो शुद्ध विधान है, हमारी सम्मति आई नहीं थी, केवल भगवान की मर्जी है, तो कितनी मौज की बात है, शुद्ध भगवान की कृपा है, शुद्ध एकदम निर्मल एक तरफ से भगवान की तरफ से, ऐसे समझ के मस्त रहते हैं। तो भाइयों बहनों सत्संग से यही सीखना है, केवल सीख लेना है पढ़ लेना है सुना देना नहीं, सीख लेना भीतर से शिक्षा ले जानी है, अपने सुख दुख हो ही नहीं, न प्रदर्शियत प्रेम प्राप्त या नोदित प्राप्त जा प्रियम, प्रिय को प्राप्त होकर के और खुशी न हो, इंद्रियों को अंतःकरण को मन बुद्धि को प्यारे लगते हैं, ठीक बात है, अनुकूलता दिखती है और उद्वेग जाए अप्रिय देख करके तो मन बुद्धि इंद्रिय शरीर को प्रतिकूल दिखता है, तो ये दोनों ही दशा नहीं पहुंचा हुए, न सुखी करे न दुखी करे। अपनी दृष्टि देखो परमात्मा पर रहती है तब सुख दुख नहीं होता है, जैसे रोगी होता है आदमी उसके वैद्य आता है वो पीयूष पानी है, मानो उसके हाथ में ऐसा यश है कि जिस रोगी को अपने दे लेते हैं तो उसको ठीक कर देते हैं, ऐसे प्राय बहुत ही होता है कि ठीक नहीं होता मर भी जाते हैं, वैद्यों के सामने सब जगह आते ही आयु जैसी खत्म हो मर जाता है, पर वैद्य है अच्छा और हमारा मित्र है और हमारे रोग हुआ तो दवाई की तरफ देखते हैं तो कड़वी मीठी दोनों होती है, सुंदर भी होती है, काली कृति भी होती है, स्वादिष्ट भी होती है, अस्वादिष्ट भी होती है, तत्काल कभी ऐसे विशेष कर देती है, कभी ठीक कर देती है। तो कड़वी मीठी दोनों बात होती है, तो कड़वी मीठी वो देख करके राजी नाराज होना ये गलती है। वैद्य जी ने दी है, वैद्य की तरफ दृष्टि रहने से कड़वी मीठी की तरफ ख्याल नहीं जाता है, ख्याल जाता है वैद्य जी की तरफ। ये देते हैं हमारे ऋषि है और बड़े अच्छे वैद्य है, हमारे लिए ठीक हो रहा है तो कड़वी से भी ठीक होता है, अच्छे से भी ठीक होता है। ऐसे भगवान की तरफ दृष्टि रहे, ध्यान देने ये बात बहुत बढ़िया बड़े ही अपने लाभ की है। हमारे लिए प्रतिकूल भेजे तो प्रतिकूल भेजे चाहे अनुकूल भेजे, हमारी दवाई हो रही है। भाई नारायण को पत्र आता भगवान पर विश्वास एक पुस्तक छोटी बड़ी अच्छी है, विदेश में था वो, तो उन्हें क्या किया जो अनुकूल था प्रतिकूल था, एक आदमी ने पत्र भेजा कि हमारे रोग हो रहा है, इनका इलाज होना चाहिए। तो पीछा पत्र में लगा, रे इलाज का क्या इलाज है, ये पाप रूपी रोग का इलाज ही तो है, रोग हुआ, दुख हुआ, प्रतिकूलता हुई, ये इलाज हो रहा है। अब इलाज का क्या इलाज है, पुराने पाप ताप नष्ट करके शुद्ध कर रहे हैं, ये इलाज हो रहा है। अब ऋषिकेश में भी पहले बहुत बिच्छू काट जा करते थे, अब तो मकान बन गया है अच्छा, तो काटते थे तो ये क्या है, वो बिच्छू काटते ये इंजेक्शन है, पुराने जो पाप है पाप रूपी रोग को नाश करने के लिए इंजेक्शन, भगवान की शिष्य है जो घूमते फिरती है होता है दवा देते हैं, पाप नष्ट हो जाता है। फिर कब घबराओगे क्यों, इंजेक्शन है तो चट दे दिया, बड़े भगवान के प्रबंध है रब दरबार में, इस वास्ते पर उस इलाज इलाज का क्या इलाज करें, इलाज करो सही इलाज करो। तो लरिस ने ये लिखा कि तो इलाज ही है, बुखार आता है, अपदस होता है, निंदा होती है, गम कमजोरी आती है, ये तो सब इलाज हो रहा है, तो पुराने पाप नष्ट हो रहे हैं। इस बात बड़ी प्रसन्नता की बात है, आनंद की बात है, अपने तो लाभ हो रहा है। तुलसी नफा पिछाणिए भले बुरे क्या काम, बाजार बुरा तो क्या है, अपने तो नफा होता भाव भाव, अपने तो फायदा ही फायदा होता है। ऐसे समझ रहे भाई बहनों को मस्त में रहना चाहिए, चाहे अनुकूलता आवे चाहे प्रतिकूलता आवे। यहाँ जो आए हैं मानव शरीर में, ये मानव शरीर है, भोग योनि नहीं है। भोग योनि होती है उसमें सुख दुख का भोग होता है, ये साधन योनि है। इस बात सुख दोनों साधन है, या साधन धाम मोक्ष कर द्वारा सुख का साधन मिलता है तो भी दवाई है, दुख का साधन मिलता है तो भी दवाई है, ये दोनों ही साधन सामग्री है। सुख साधन में अपने भजन स्मरण करो, सभ्य कीर्तन करो, दान पुण्य करो, दो जन सेवा करो, और दुख आए तो मन से त्याग कर दो, त्याग तो दोनों में करना ही पड़ेगा। अनुकूल प्रकृति में अनुकूल परिस्थिति में त्याग सुगम है, प्रतिकूल परिस्थिति में सुगम है और अनुकूल परिस्थिति में कठिन है। अनुकूल परिस्थिति धन संपत्ति आ रही है तो उसका उपयोग करने में दूसरों का हित करो, अभाव ग्रस्त उनका हित करो। तो हित करने में सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, कहाँ पात्र है कहाँ कुपात्र है, कितना कहाँ कैसे खर्च करना चाहिए, ऐसे पंचायती पड़ती है। रहने से हित होता है उसको उपकार हो जाता है, अगर दुखदायी परिस्थिति आ जाए तो उसमें मौज अपना कुछ करना पड़ता ही नहीं, आप साफ दुखे परिस्थिति पाप आप साफ नष्ट होते हैं। तो दुखदायी परिस्थिति में कोई पात्र कुपात्र नहीं दिखता है, सुखदायी परिस्थिति में पात्र कुपात्र दिखता है, दृष्टि खराब होती है, सोचना पड़ता है, अरे उसे सोचना पड़ता ही नहीं। ये कवि ने लिखा है, हे दरिद्र तेरी कृपा सिद्ध भयो में सोए, मैं देखूं सब नरन को मोहिन देखे मोहे। एक गुटका होते ऐसी पारे गुटका बताते हैं, उसको देने से मुख में ले ले तो आदमी अदृश्य हो जाता है, दिखता नहीं, कहीं चला जाए तो उसको देखता ही नहीं कोई। तो कहते हे दरिद्र, हे दरिद्र देवता, आपने ऐसी कृपा करी मैं तो सिद्ध हो गया, मैं देखू सब धर्म को, मैं तो सबको देखता हूँ, मेरे कोई देखता ही नहीं, कितना से कुटी देखती सब ऐसी मौज हो रही है तो दुख में मौज ज्यादा होती, क्योंकि मनुष्य में एकता, मनुष्य जो तात्काल दृष्टि होती है ना, जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, छोटे बालकों की कसौटी होती है जीभ, जीभ में मीठा लगे तो कुपित भी खा लेंगे और जीभ में अच्छा नहीं लगे तो बड़ा पथ्य है, बढ़िया दवाई है, फेंक देगा थूक देगा, क्योंकि जीभ ने पसंद नहीं किया, कसौटी इतनी सी छोटी सी है तीन उंगल की, तो तीन उंगल की उंगल ठीक बैठी किया। बड़े होते हैं उनके तीन हाथ की दृष्टि होती है, शरीर के अनुकूल होता है वो ले लेते हैं, शरीर के प्रतिकूलता छोड़ देते हैं, तो वहां तीन हाथ ठीक हो और इसी दृष्टि होती है, इनसे ऊंचे होते हैं उन्हें तीन जन्म की दृष्टि होती है, मतलब शरीर के तो अनुकूल पड़ता है धर्म से विरुद्ध है वो नहीं जाएंगे, उनका आगाड़ी की ख्याल होता है, इस शरीर का ही नहीं, इस शरीर के बाद मरेंगे तो कहां जाएंगे, दवाई तो अच्छी है बढ़िया है पर मदिरा है उसमें, मांस है उसमें, किसी कलेजे की किसी कलेजा है उसे बनी हुई है, तो शरीर को तो निरोग कर देगी पर आधे डंडा पड़ेगा, तो ये पुरुष अपने पाप से बचते हैं, और आजकल तो अंधाधुंध हो रही है, बस शरीर ठीक दिखना चाहिए फिर आगे नरकों में जाए सोच परवा नहीं, पाप अन्याय करते हुए गर्भघात करते हुए गर्भपात करते हुए भी राजी हो रहे हैं, बड़ी आश्चर्य की बात है, कितना कितना भयंकर पाप करते हैं, मेरा मान करते हैं भयंकर पाप करते हैं और मन में राजी होते हैं, कितनी बुद्धि मारी गई भारतवर्ष की, दूसरे देश तो करे तो आश्चर्य नहीं है, ये ऋषियों का देश है, महात्माओं का देश है, भगवान भी अवतार का देश है, भगवान ही आओ तो इस देश में आते हैं अवतार लेकर के, ऐसा पवित्र संत और महात्मा बड़े बड़े हुए, बड़ी बड़ी सतियां हुई, बड़े बड़े शूरवीर हुए, बड़े बड़े ईमानदार हुए, बड़े बड़े दाता हुए, अरे हड्डियों तक दे दी अपने, दधी से ऋषि भजन स्मरण कर रहे थे तो उनके पास अश्विनी कुमार आए और कहा कि महाराज हमारे को ब्रह्म विद्या दीजिए, तो कह जाओ ब्रह्मचर्य का पालन करो आज विद्या देंगे, तो तीन बार आए और फिर ब्रह्मचर्य पालन करने को गए, पीछे इंद्र आ गया तो इंद्र ने कहा महाराज आप ऐसे मस्त हो जंगल में तो बैठे हैं, पास में कोई सामग्री नहीं बस फिर भी इतने मस्त है, मैं त्रिलोकी का राजा हूँ, देवताओं का राजा हूँ मैं, पर इतनी मस्ती नहीं जितनी आपकी मस्ती है, तो वो हमारे को भी बताओ, सुनते आप ब्रह्म विद्वान है ब्रह्म विद्या जानते हैं तो ब्रह्म विद है भरी याद तो हमारे को ब्रह्म विद्या दे, महाराज उन्होंने कुछ कड़वी बात कह दी, इंद्र नाराज हो गया, कह दिया कि तू उसका पात्र नहीं है, जैसे गधा रेत में लूट करके सुख लेता है ऐसे तुम स्वर्ग में शोक सुख लेता है, कुत्ता कुत्ते के साथ गधा गधे के साथ जिससे कोई सुख तुम भोगता है उसी बैठा है, तुम ब्रह्म विद्या का पात्र नहीं, तो उसे गुस्सा आ गया कि मेरे कुत्ता और गधा और सूर्य समान बता दिया, गुस्सा आ गया, तो कहते मैं भी विद्या का पात्र नहीं हूँ तो मेरे सोचा है कौन, त्रिलोकी का राजा मैं इतना बड़ा, वो तो अधिकारी हो ही नहीं, अगले कोई अधिकारी हो जाएगा, अब किसी को ब्रह्म विद्या दी तो याद रखना ये आपका सिर धड़ से दूर करूंगा, मार दूंगा, गा काट दूंगा, तेरे बहुत अच्छी बात है, चला गया। फिर आए अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार आए तू महाराज, तो महाराज ने कहा देखो भैया तुम पात्र हो और मैं तुम्हारे को बता सकता हूँ, परंतु बड़ी मुश्किल हो गई, इंद्र आया पीछे उसने कहा कि अब किसी को ब्रह्म विद्या दी तो आपको गला काट दूंगा, तो मेरे गला कटने का तो कोई भय नहीं है क्योंकि मरने वाला ही है, मरने वाले को तो मारता है न, मरने वाला तो मार सकता ही नहीं और मरने वाला तो मरेगा ही, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, डरे की बात ही नहीं, भय है ही नहीं, परंतु मैं ब्रह्म विद्या दे नहीं सकूंगा, बीच में शरीर चला जाएगा तो तुम्हारे को और गुरु के पास जाना पड़ेगा, तो पहले ही दूसरे गुरु के पास चले जाओ वहां से ब्रह्म विद्या ले लो, यहाँ बिगड़ हो जाएगा, तो महाराज यही कहा, हाँ तो हम वैद्य है देव वैद्य आप जानते हो, तो आप वो माँ ठीक कर देंगे, हमारे को आज्ञा दे दें आप, क्या कि आपका सिर हम ले लें पहले ही, दूसरा सिर चढ़ा गए, ये चीज आप फेंक दे, हमारे को न मिले तो कौन भी देगा, फिर दूसरा उसे आप ब्रह्म विद्य दो, वो चढ़ा देगा, हम पिछड़ सु है जो रख देंगे, तो संधि वो ठीक बात, अच्छी बात, दूसरे घोड़े का सिर लगा दिया, उसे ब्रह्म विद्य देने लगे, इंद्र को पता लगा, उसने काट कर फेंक दिया, उन्होंने शीर्ष पिछा को जोड़ कर रख दिया, भाई फांसी एक बारी होती है, दो बार तो तुम्हारा दो काम हो गया, तो ऐसे उपदेश देने लगे। वहां फिर एक बात ऐसी हुई कि दधीचि ऋषि बैठे थे, उनकी धर्म पत्नी गई जल भरने के लिए झरना पर, मारे जल आने को गई, पीछे देवता लोग आए, इंद्र और सभी, तो बात क्या थी कि देवताओं के दैत्यों के युद्ध होता ही रहता है, उस युद्ध में देवता हार गए, देवता हार गए तो वे देवता पहुंचे अगस्त ऋषि ऋषि के आश्रम में और कहा कि महाराज हमारी एक प्रार्थना है, हम आपके पास अस्त्र शस्त्र रख देते, दैत्य लोग हमारे पर विजय करेंगे, ये शस्त्र छीन लेंगे तो फिर हमारी विजय होगी नहीं कभी, स्वास्थ्य आपके यहाँ धरोहर रख देते हैं, जब मौका हो तो हम ले लेंगे, अच्छी बात रख लो, ऐसे कर वे गए भाई, धर्म पत्नी आई महाराज क्या ऐसे देवता आए थे, उनका हमारे अस्त्र शस्त्र रख लो, तो ऋषि पत्नी ने कहा कि महाराज अपने धरोहर नहीं रखनी चाहिए, दूसरे की जोखिम रखना बड़ी खतरे की बात होती है, न पढ़ क्या पर समय भाव, तो वो सहायता कर लो, अपनी तरह से कुछ दे लो, पर धरोहर रखना ये बड़ी खतरे की बात है, कहते हमने तो स्वीकार कर लिया, तो मेरे फिर बात की आप कर दिए तो कर लिया, ऐसे होते वर्ष बीत गए, अब ऋषि ऋषि निगाह रखे, रातों भी जगह बात करे, ख्याल रखे कैसे ससुर कोई ले न जाए, तो कई वर्ष बीत गए, तो फिर क्या करें, तो दधीचि ऋषि ने मंत्रों से जल मंत्रित करके जल में उनको धोया, तो उनका सार ग्रहण करके वो पी गए, अब निश्चित हो गए शस्त्र, अपना भजन समय निश्चिंत रह गए, अब कोई भय नहीं किसी बात का, अब हमारे देवता लोग आए, देवताओं ने कहा हमारा हमारे शस्त्र से दो, शस्त्र तो भाई हम तो पी गए बहुत वर्षों तक रहे, तुम आए नहीं, वो तो हम पी गए, वो अस्त्रों का सार हमारे हड्डियों में है, पिए गए सब लेकर के हड्डियों में पहुंच गया, वो तो हड्डियों में हमारे वो सार है, ये ले लो, इंद्र ने कहा तुम्हारे हमने दो शस्त्र तो भाई ले लो, कहते हम तो महाराज ब्राह्मण से मरते हैं, एक हमें पहले एक ब्रह्म हत्या हो गई, बड़ा हम दुख पाए, तो हम ब्राह्मण को मारेंगे नहीं, कि तुम नहीं मारोगे तो कोई परवाह नहीं, मैं प्राण छोड़ दूंगा, अपना प्राण मैं ही छोड़ दूंगा, फिर तुम शस्त्र ले लेना, ऐसे प्राण छोड़ दिए, तो महाराज विश्वकर्मा को कहा कि महाराज अब प्राण छोड़ दिए है, इनकी चीर करके हड्डियां निकाल कर हड्डियों का शस्त्र बना दीजिए आप, उनके शस्त्र तो बना दूंगा पर ब्राह्मण को चीरूंगा नहीं, मैं ब्राह्मण के शरीर को चीरने से ब्रह्म हत्या लग जाए, तो आप बता कि हम कौन करे, देवता आप डरते ब्रह्म हत्या से, यही डरते ब्रह्म हत्या से, आज तो ब्रह्म हत्या से दूना पाप लगता है, उसी डर नहीं डरते, डर लगा हम तो नहीं चीरेंगे, तो फिर कौन चीरे कैसे करे, तब गायों को बुलाया, कामधेनु आई, गाय आई, गायों ने चाट करके उसे साफ कर दिया, तो गाय का क्या है कि मुख अशुद्ध है, अब भी माना जाता है गाय का गोबर शुद्ध, गोमूत्र शुद्ध, खुरा से उड़ी हुई धूली पूरी पवित्र, एक गाय जहाँ बैठ जाए वहां वो जगह पवित्र हो जाए, बड़ी महिमा हो गई, परंतु मुख अपवित्र, इसके उस दिन से मुख बहुत अपवित्र, अपन खाने में लग गई, ऐसा पवित्र हो गया, ऐसे कर दिया महाराज, अब वो भी जल भरने को गई थी देवी, आई तो सफासठ कर दिया, कह दिया अदिति तुम जल्दी करो, वो पतिव्रता आ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, तो ले गए, अब वहां आई तो पता लगा लोगों से ऐसी बात हुई है, वो तो खत्म हो गए, तो बेचारी वो क्या करती। अब वो जो सती होना चाहे तो सती होगा किस पर, हड्डियां भी ले गए, मांस और खा गया, शरीर रहा नहीं। तो थोड़े बाल उड़ रहे थे उनके शरीर के केश, उनको लेकर वो सती हो गई। बात थी उस समय में वो थे गर्भवती, अब मैं सती हो जाऊं तो गर्भ मरा वंश भी नहीं रहेगा। तो उसने अपने पेट को चीर कर उस बच्चे को निकाला, निकाल करके और पीपल के वृक्ष थे जो उसने ब्राह्मणी ने लगाए थे, उन वृक्ष की टहनी मुख में दे दी, छोटे से बच्चा मुख में दे दी। कहते देखो तुम्हारा छोटा भाई है ये, इसे तुम पालन करना, मैं तो अब जा रही हूँ। ऐसे कर वो सती हो गई, वो पिपलाद मुनि हुए, पिपल को खा गए पटे, इस बार में पिपलाद मुनि हुए। वो बड़े हो गए, उनको पता लगा कि बिना कसूर हमारे पिता को नाश कर दिया, देवताओं को क्या बिगड़ा बताओ, मैं पिताजी को नुकसान किया नहीं, अब क्या करूं, देवताओं को होम करूंगा। वो पढ़कर तैयार हो गए महाराज, यज्ञ किया, यज्ञ में आहुति देने लगे, जो वसु दे दी देवताओं की आहुति, इंद्र की आहुति दी, इंद्र का मंत्र शब्द करके आहुति दी, तो सिंहासन हिला, अब चार कुंड में पड़ेगा अग्नि में, घबराएंगे क्या करे, चले ही गए। अब देवताओं पर कृपा करो, तो उन्होंने कृपा कर दी, माफी कर दी, छोड़ दिया। बात इतनी कहनी थी कि बिना कारण शरीर का नाश किया और बिना कारण, और दधीचि ऋषि ने उनका पूरा किया नहीं, बिना कारण मस्तक काट लिया, और वो भी जो मांगने को आया तो हड्डियां दे दी। बिना कारण मस्तक काटने वाले इंद्र को अपना शरीर छोड़कर हड्डियां दे दी। इस वास्ते कर्णस्पतम दिव्य शीर मानसम जीव जीवूत वाहन दौ दधी से रस्थी ने नास्त्य अदेय महात्मना। महात्माओं के लिए कोई अधेय वस्तु नहीं होती, हड्डियों में देते, ले लो भाई ले जाओ, तुम्हारा काम हो जाए तो ले जाओ। उसने वो वज्र बना है, उसने गांडीव धनुष बना है, सारंग धनुष बना है, ऐसे दिव्य शस्त्र बने उससे, अस्थि की हड्डियां से, यानी दधी जी ऋषि की अस्थियां से। तो रात में जो संत महात्मा त्याग में सबका हित करने के लिए स्थान कहते हैं, बिना कारण मारने वाले को भी अस्थियां दे देंगे अपने, यदि उदार हो जाए इस बार नाश्ते दे महात्मा नाम। तो भगवान और भगवान के भक्त होते हैं तो वे बड़े त्यागी होते हैं, भगवान के कोई स्वार्थ नहीं, और स्व तत्व को प्राप्त हो गए भगवान के प्यारे भक्त है, उनके कोई स्वार्थ नहीं, इस बात हेतु रहित जुग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुरारी। भगवान और भगवान के भक्त बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं। हम जो ममता आश्रिति करते हैं, पक्षपात करते हैं, इसे दुख पाते हैं। अगर हम ऐसे हो जाए कि ममता नहीं आश्रिति नहीं, यंग ही ना व्यथन देते, ये मात्रा स्पर्श है, अनुकूलता प्रतिकूलता व्यथा न पहुंचावे, उस समुख को सुगम दिए, समुख समता है उनके अंतःकरण में। बैर करने वाले के प्रति भी कोई बैर नहीं, अरे बैर नहीं दूज नहीं है, अपने अस्थियां तक दे दे, ऐसी बात है, ये हमारा देश है, उसमें रहने वाले हम हैं। तो हमने तो विचार कहा था, कल कहा था कि ये अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर जो दुख होता है, यही वास्तव में यही आफत है। इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तयोर नमस्मा कहते, क्योंकि तो यसे परिपंथ न हो। मार्ग में चलते हुए साधकों के लिए राग द्वेष है, ये शत्रु है, इनसे बच करके चलो अपने परमात्मा की तरफ। तो खुशी होना और दुखी होना नहीं होना, ये दोनों से रहित हो जाता तो परमात्मा प्राप्त होता है। ये दो रास्ते, एक परमात्मा की तरफ रास्ता है, तो राग और द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, ठीक और बेठीक, लानी और दो है ये। तो सुख दुख के समय कृपा लाभ लाभ हो, जया जय हो, तथो युद्धा युद्धस्व। ग्रस्त में रहे साधु हो जाए, भाई हो बहन हो, कैसा ही क्यों हो, छोटा हो बड़ा हो, विद्वान हो मूर्ख हो, सबके लिए ये है कि समुद्र का सुगम धीरम सो मृतत्व कल्पते, वो परमात्मा की प्राप्ति का पात्र होता है। तो हरदम ये सामने आती रहती है, तो ये परीक्षा हमारी होती रहती है। जो जीवन हमारा मानव जीवन है, उसमें सुख और दुख आते ही रहते हैं, ये स्वतः ही अपने को दोनों में रहना है समान। कहते समान कैसे रहे, सुख में तो प्रसन्नता होती है, दुख में हमारी जिंदगी होती है, समान कैसे रहे। कि समान है हम, थोड़ा ध्यान दे। सुख आता हुआ अच्छा लगता है, सुख आता हुआ अच्छा लगता है और दुख जाता हुआ अच्छा लगता है। दुख आता हुआ बुरा लगता है, सुख जाता हुआ बुरा लगता है। सुख संयोग है, सुख होता है वो अच्छा लगता है और जाने में सुख बुरा दो, तो दोनों बराबर हुए ना। सुख के एक तरफ सुख है दुख है, और दुखदायी परिस्थिति एक तरफ सुख है एक तरफ दुख है, तो दोनों है बराबर ही। पर मनुष्य ख्याल नहीं करता है, ख्याल करे गहरा। जैसे कृष्ण पक्ष और शुद्ध शुक्ल पक्ष दो पक्ष होते हैं, उन दो पक्षों में आधी रात है, अमावस्या की आधी रात है पूर्णिमा की, और आधी रात की पहली घड़िया गिर ले अगड़ी घड़ी गिर लेंगे तो हमें अमावस्या और पूर्णिमा की बरोबर घड़ी मिलेगी। अमावस्या का प्रकाश और अमावस्या का प्रकाश और शुक्ल पक्ष का प्रकाश, तो अमावस्या तक 15 दिनों का प्रकाश प्रकाश की घड़िया गिन लो, कृष्ण पक्ष की पक्ष पक्ष की घड़िया गिन लो 15 दिन की बरोबर घड़िया होगी। सम प्रकाश दो पाक दो नाम भेद विधि की सम प्रकाश दोनों में, क्यों उसमें प्रकाश बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा आ जाती है, उसमें घटते घटते घटते अमावस्या आ जाती है। तो सब घड़िया अगर मिलाकर देखे 15 दिन की तो सम प्रकाश दोनों में प्रकाश बरोबर अंधेरे बरोबर रहेगा। पर दो क्या है कि वो दोनों को समान होते हुए भी शुक्ल पक्ष अच्छा माना गया और कृष्ण पक्ष बुरा माना गया। दो पक्ष एक होते हुए घड़ी बरोबर प्रकाश बरोबर है, अंधेरा भी बरोबर है। तो क्या शशि शोषक पोषक जगत, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा शोषक होता है और शुक्ल पक्ष में पोषक होता है। सबको पुष्टि कर पुष्णांगी चौषधि सर्वा सोमभूत वर्षात्मक रस स्वरूप होकर और सबका कुछ पोषण करता है, इस वास्ते अच्छा लगता है। पर दोनों में प्रकाश और अंधेरा बरोबर है, ऐसे सुख अच्छा लगे दुख बुरा लगे, परंतु विचार के देकर सुख में सुख घड़िया दुख में दुख घड़िया बरोबर मिलेगी। सुख संयोग में अच्छा लगता है वियोग में बुरा लगता है, दुख संयोग में बुरा लगता है वियोग में अच्छा लगता है, तो दोनों बरोबर हुए ना दोनों ही। तो परंतु विचार बुद्धि से बरोबर होगा, ऐसे तो कृष्ण पक्ष बुरा लगता है शुक्ल पक्ष अच्छा लगता है, परंतु विचार के द्वारा दोनों बरोबर है। ईश्वर सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय योग, आपदा आ जाए कोई जन्मता है तो हर्ष होता है, कोई मर जाता है दुख होता है। थोड़े दिनों में दोनों भूल जाते हैं, जन्म के सुख को भी भूल जाते हैं, मन के दुख को भी भूल जाते हैं और रह क्यों रह जाते हैं। तो समता स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिने सुच सुभा के पंडिता समदर्शी न, पंडित समदर्शी होते हैं। तो सम क्या है, निर्दोष है समम ब्रह्म, यही उत्तेजित स्वर्गो ये शाम साम्य स्थित मन, जिन संत महापुरुषों का मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया है तो यही उत्तेजित स्वर्ग, उन्होंने ये जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया, वह संसार से ऊंचे उठ गए। संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता में हार जाते हैं, सुखी दुखी हो जाते हैं तो हम पराजित हो गए हार गए, और समान रहे तो सुख रहे जो हम है जैसे ही रहे तो संसार सुख संसार जीत गए। तो सज्जनों संसार में जीतने के लिए आए हैं, हारने के लिए नहीं, सदा के लिए हमारी विजय हो जाए, सदा के लिए मुक्त हो जाए। तो यही दीर्घ स्वर्ग ये शांग शांग स्थित माना सदा के लिए मान जंग लुभ्वाचा परम लाभ मन्यते नाधिकृतत यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते। कैसी मोरी बात है, यही इस जीवित अवस्था में ही जीवित अवस्था में संसार को जीत गए। मानो संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे को व्यथा नहीं पहुंचा सकती, हलचल नहीं पहुंचा सकती। जैसे यहाँ हमारे रात दिन दो अलग अलग होते हैं, पर सूरज में दोनों अलग नहीं होते। राम सच्चिदानंद दिनेशा तानी मोहनिशा लवलेशा, वहां रात है ही नहीं दिन ही दिन है। इस तरह से संत पुरुष महात्मा है, भगवान को प्यारे हैं, भगवान को प्राप्त कर दिया है, तत्व के हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, उनके लिए सुख दुख दोनों बरोबर है, क्योंकि वे यहाँ नहीं रहे हैं। शरीर से यहाँ रहते हुए ही वे भीतर से परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा समान रूप से परिपूर्ण है। उस समान रूप परमात्मा की प्राप्ति कब होती है कि अनुकूलता प्रतिकूलता को दोनों में परमात्मा ने दोनों से ऊंचे उठ जाए, भीतर में एक परमात्मा को सोचता है। यही शाम सामने से तंग बना समावस्था परमात्मा है, निर्दोष अंग सम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, कोई दोष नहीं, राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है और समरूप है। अब जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया तस्मात ब्रह्म थे स्थित, उनकी स्थिति ब्रह्म में हो गई, तो संसार में स्थिति रही नहीं, संसार से ऊंचे उठ गए, परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए। तो सज्जनों इस स्थिति को अपने प्राप्त करना है। हमारी एक विलक्षण बात है, परीक्षा में हम बैठते हैं पढ़ाई करते हैं तो बारे में ना दो वर्ष तीन वर्ष पढ़ाई करते करते परीक्षा देने के योग्य होता है, तब परीक्षा होती है। और परीक्षा में पता लगता है कि भाई हम पास हो गए फेल हो गए। हमारे यहाँ इस परीक्षा में साम्यावस्था की प्राप्ति में इसमें परिश्रम पास होने में परीक्षा सदा होती रहती है, हरदम दिन में 200-250 बार अनुकूलता प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक बेठी आते ही रहती है। ये परीक्षा हरदम हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है, पढ़ाई के साथ साथ परीक्षा हो रही है। तो बहनों भाइयों अपने तो इस परीक्षा को उत्तीर्ण होना है। आने जाने वालों से ये आगमा पाई ना अनित्य, कल भी कहा आज भी कहा, आने जाने वाले हर अनित्य है, रहने वाले है नहीं, तो इसमें क्या दुखी हुए क्या सुखी हुए, क्या ठीक माने क्या बेठीक माने, है क्या द्वितीय वस्तुओं की किम भद्रम किम अभद्रम। एकादश में लिखा है क्या तो इसमें बढ़िया है क्या घटिया है, ना ठहरने वाला बढ़िया है ना ठहरने वाला घटिया है, तो ठहरने वाले है ही नहीं, उल्ट पुलट होने वाले आने जाने वाले हैं। तो यही उतर देता है सर्व न पीछे प्रियम प्राप्य, हर्षित न हो दुखी न हो। तो सुखी दुखी न होने से क्या होता है, जैसे यहाँ हमारे रात दिन दो होते हैं, सूरज में दो नहीं होते, ऐसे परमात्मा तत्व में दो नहीं होते, तो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है। उस सब जगह मौजूद होते हुए अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी दुखी होने के कारण सब जगह परमात्मा होते, उस परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते, और इन सुख दुख में बरोबर रह जाए तो यहाँ ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। यही तीर्थ स्वर्ग। जीवित अवस्था में संसार में रहते हुए हम संसार में नहीं रहे, हम परमात्मा में ही रहे, क्यों परमात्मा समान से परिपूर्ण है, हमारे अंतर्गत में क्षमता रहती है, विचार से विवेक से बिल्कुल ये दिखती है कि सुख हो गया तो क्या हो गया, दुख हो तो क्या हो गया, संयोग हुआ तो वियोग हुआ तो हो गया क्या, रह तो वही की वही है, अपने बढ़िया है तो घटिया है, तो अपने साथ ना बढ़िया चलता है ना घटिया चलता है, अपने तो दोनों से अलग, अपने से अलग है, ऐसा बोध हो जाए निहाल हो जाएंगे। तो अपने सत्संग के द्वारा इस बात को ठीक समझ ले, न प्रेषित प्रियम प्राप्त नोदित प्राप्त जा प्रियम, प्रिय को प्राप्त हर्षित नहीं हो, अप्रिय को दुखी न हो, अपना जो काम है वो कर जाए, सम दुख सुखम धीरम सौमृतवाय, अपने सुख और दुख अनुग्रह सिद्धि सिद्धियों समूतवा समत्वम योग उच्चते, ये गीता का योग है, सिद्धि और असिद्धि में सम रहना, क्योंकि सिद्धि भी टिकने वाली नहीं असिद्धि भी टिकने वाली नहीं, तो दोनों समान तो है ही, वो समान रहते हुए भी अभिषमता में स्थित हो जाए तो कर्म नेवाधिकार रस्ते मां फलेश उपदाजना, फलों में कभी अधिकार नहीं, कर्तव्य कर्म का तत्वता से पालन करते रहे और प्रियता अप्रियता आती रहती है। देखो दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दिन रात, ऐसे सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। तो दिन आ जाता है रात भी आ जाती है, रात आ जाती है दिन भी आ जाता है, ऐसे सुख आ जाता है दुख भी आ जाता है, दुख आ जाता है सुख भी आ जाता है, ये आते जाते रहते हैं। तो ये सत्संग के द्वारा ये हमारे को मालूम हो जाता है कि हम तो एक ही रहते हैं, ये बदलने वाले हैं, तो बदलने वालों से ना सुखी होना है ना दुखी होना है, अपने तो परमात्मा की मौज में रहना है। ये ज्ञान मार्ग से भी, भक्ति मार्ग से भी, योग मार्ग से भी ये क्षमता होती है। योग मार्ग में दूसरों का हित करना है, दूसरों की सेवा करना है, सुख दुख भोगना पर है नहीं, सुख दुख के भोगी को आफत होती है, योगी आफत नहीं होती है। योगी भोगों से ऊंचा उठ जाता है, सुख दुख भोगों से ऊंचा उठ गया, अच्छी बात है सुख आ गया, अच्छी बात है दुख आ गया, ना दुख चलेगा ना सुख चलेगा, ये जाने वाला है ही नहीं, क्या इसमें सुखी क्या दुखी हो। ऐसे भगवान की मर्जी, हम भगत भगवान की मर्जी समझता है, तो मर्जी में भगवान अनुकूलता भेजे प्रतिकूलता भेजे, हमें तो अनुकूलता प्रतिकूलता मतलब भगवान से है, इस वास्ते क्या सुखी क्या दुखी हो। और ज्ञान योग से तो महाराज माया मात्र है, अनुकूलता है क्या दुख प्रतिकूलता है, ये तो माया है, दीखता है तमाशा है खेल, ये रहने वाला नहीं है। और ये बात हमारी सबसे सिद्ध है और सब हम जानते हैं। गांव में बिल्कुल बूढ़ी बूढ़ी माइया किसी के मरना हो तो जाती है, तो वहां पर कह देती है ये तीनों सिद्धांत है, कर्मयोग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, ये तीन कांडी वेदों में है। वेदों में कर्म कांड है, उपासना कांड है और ज्ञान कांड है। तो उपासना कांड की, ज्ञान कांड की, कर्म कांड की बातें वे बूढ़ी मई माते बिल्कुल अपाड़ी गांव में रहने वाली भी जानती है, वे भी कहते हैं देखो भाई अपने कर्मों की महिमा है, कितना है जिनका कर्म जितना था, उम्र थी उतने रह गया, उम्र से तो उम्र पर जाना ही पड़ता है। कर्म आए नमा गए कर्म कर्म नमस्कार कर्म आए नमा गए कृष्ण आए नमा, तो कर्म है आते जाते रहते हैं, कर्मों का फल है। उसी इतनी उम्र थी हमारे साथ कितना संयोग था, वो अपना भोग लिया फिर कैसे ठहरे। ये बातें महाराज अभिमन्यु जब मर गया तो उस रात्रि में कितने कोई 200-500 ऋषि आए युधिष्ठिर महाराज पास में और इतिहास सुनाया था, वो ऐसा हुआ उसके वैसा हुआ उसके ऐसा हुआ उसके आफत आई उसके सुख हुआ उसके दुख हुआ, कैसे बातें सुनाई। ये बातें इतनी है जो गांव वाली माई यही बात महाभारत में आप पढ़ कर रहे हो, यही है इतिहास सुना दी उन्हें ऐसा हुआ ऐसा हुआ। वन में रहते थे पांडव तो ऋषि ने आकर रामायण सुनाई, हम यही बात भाई तुम्हारे क्या है, राम जी में ही आफत आ गई तुम्हारे क्या आ गई। तो ये आफत दूसरे के सुनने से आदमी संतोष होता है, नहीं तो समझे कि आफत मेरे ही मेरे आई है, अरे तेरे नहीं बड़े बड़े आई है। तदा दुखे नितिन नर राम युधिष्ठिर, नर है राजा है, राजा राम है, राजा युधिष्ठिर है, ये माया करते हैं ऐसे ही। तो इस तरह की बातें सुनाई है रात भर, बड़ा उपदेश दिया युधिष्ठिर महाराज को। तो इस तरह से भाई कर्मों का फल है, ये बात कर्मकांड की कह दी। और भगवान की मर्जी, भगवान जो परिस्थिति दे जाही मिल राखे राम ताही मिल रही है, अनुकूलता भेजे चाहे प्रतिकूलता भेजे, भगवान की जैसी मर्जी करे, अपने तो भगवान की मर्जी में मस्त रहना है, अपने सुख दुख थोड़ा ही भोगना है अपने अपनी मर्जी। और वह तो माया मात्र हमारा सपना है, कल था आज नहीं, देखो सपना है आप खुलिए कुछ नहीं रहता। तो ज्ञान खंड कर्म खंड की इतनी बात हमारे भारतीय संस्कृति में है, बिल्कुल अपन माया भी वेद का सिद्धांत जानती है और वो भी कहती है, और वो भी महाराज भगत पर काम लेती है, जो शोक में चिंता में काम लेना चाहिए उसे वो काम लेती है। तो हमारी ये संस्कृति है तो सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। सुख दुख का भोग तो पशु पक्षी भी करते हैं, वृक्षों में भी होता है, स्थावर जंगम में स्थावरों में भी होता है, अनुकूलता से वृक्ष बड़े हरे हो जाते हैं, वर्षा हो तो खेती होती है कुमला रही है, रात में वर्षा हो सुबह आप देखो उसका रंग बदल जाता है तो खुशी आएगी वो। और आफत आ जाती है गर्मी गर्मी आ जाए वर्षा नहीं सूख जाती कुमला जाती है अथवा दावा पर जाए जोर से तो चल जाती है। तो ये दोनों ही सुख दुख जलाने वाले हैं, अपने तो दोनों से रहित होकर सब दुख सुख दे सोम तत्व कल्पति इस तत्व को प्राप्त करना है। नारायण नारायण नारायण कत बताया था आप लोगों ने ध्यान दिया होगा अनुभव किया होगा, मैं सुख दुख में समा ले रहा है, आने जाने वाले क्या सुखी क्या दुखी होगा,